Minęła czwarta, słuchają Państwo programu trzeciego Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka to audycje autorskie z różnorodną muzyką nieprzeciętnych twórców. Szaleństwo gatunkowe. Bardziej eksperymentalne, ale także i progresywne. Syntezatorowe cymbałki. To jest właśnie stan na rok 2024. Naprawdę się wzruszam. Będzie czego słuchać. Trójka to słowo, które opisuje złożoność świata i ludzi. A jest o czym rozmawiać? Co jest takiego w tych tekstach? Jakie są normy dziś obowiązujące? Dlaczego ta odległa historia? Czy nam się to podoba, czy nie? Czy to musi być takie smutne? Trójka to informacje z kraju i z zagranicy. Rzetelne i sprawdzone. W powietrze wbiły się nasze samoloty myśliwskie. TikTokerzy mają pomóc władzom Krakowa. Będą obowiązywały uszczuplone podstawy programowe. Na miejscu wciąż mogą tworzyć się utrudnienia. Uwaga, teraz co powiem! I nie tylko słuchacze i słuchaczki słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest minuta po czwartej, najwyższy czas, więc rozpocząć nowy dzień w Trójce. Z Trójką, z audycją. Coś mi świta. Która potrwa tradycyjnie do szóstej. Irena Dan odpowiada za zrealizowanie audycji, a Paweł Turski ma zaszczyt do Państwa mówić. W końcu wczoraj nasi biało-czerwoni po 44 latach pokonali Szkocję w Lidze Narodów. Na stadionie w Glasgow zwyciężyli 3-2. Pozwolę sobie, pełen entuzjazmu i dumy. Ciągle jednak człowiek się łudzi, że coś z tych naszych piłkarzy będzie. Użyć futbolowego żargonu. Plan w audycji Coś mi świta jest dziś prosty. Na bramce dużo dobrej muzyki. Dużo dobrej muzyki gra lagę, czyli gra do przodu. Do kalendarium ogólnego i muzycznego. Te po krótkiej wymianie podają do przeglądu pracy. Ten z kolei znajduje okazję do dośrodkowania, do podsumowania tego, co wydarzyło się wczoraj, a te podsumowanie podaje do zapowiedzi tego, co przyniesie szósty dzień września. I gol. Proste. Może powinienem zostać sprawozdawcą sportowym, ale dobra. Darka Urbanowicza z naszej trójkowej redakcji sportowej i tak nie pokonam. Kontakt z nami niezmiennie w audycji Coś mi świta na trzy sposoby. Telefonicznie 22 i 7 trójek, smsowo 71335 oraz mailowo świt@polskieradio.pl bez polskich znaków, czyli świt@polskieradio.pl. Czekamy na telefony w sprawie polskich piłkarzy. Może ktoś tak jak ja ciągle się łudzi, ciągle wierzy w nich. Trzy prokrastynacji. Dziś bowiem dzień walki z odkładaniem wszystkiego na później. Zostawili coś Państwo ostatnio? Na kolejne godziny, dni, lata? Może ciągle się Państwo przekładają z boku na bok? To już też może być odkładanie czegoś na później. Proszę się przyznać, 22 i 7 trójek. A teraz już podajemy do naszego bramkarza dużo dobrej muzyki, konkretnie The Killers i Mr. Brightside. Take some. 4:10 na trójkowym zegarze. Jest 6 dzień września, to 250 dzień roku. Okrągły. Do końca oczywiście pozostało w takim razie 116 dni. Imieniny obchodzą dziś Albin, Aleksja, Aleksy, Amoniusz, Beata, Bertrand, Bogdana, Bolemir. Czasami te imiona są trudne. Jeżeli ktoś z Państwa ma takie nietypowe imię, to proszę się pochwalić. 27 trójek. Donacjan, Eleuteria, Eleuteriusz. Pierwszy raz mówię te imiona, rzeczywiście, nikogo takiego nie znam. Eugenia, Eugeniusz, Ewa, German, Gundolf, Liberat, Magnus, Mansfeld, Michał, Onezyfor, Uniewit i Zachariasz. Najlepsze życzenia od programu Trzeciego Polskiego Radia. Wschód słońca dzisiaj nastąpi 5 minut przed końcem naszej audycji, czyli o 5:55. Zachód słońca natomiast o 19:12. Dzień potrwa 13 godzin i 17 minut i jest krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 29 minut. Dobra informacja, jest dłuższy od najkrótszego o 5 godzin i 34 minuty. Do końca lata pozostało 15 dni. Z racji tego, że mamy piątek, to może jeszcze jedno zestawienie do końca roku. Wliczając dzisiejszy dzień, pozostało 79 dni roboczych i 38 dni wolnych od pracy, uwzględniając święta oraz weekendy. Zerknijmy też jeszcze na pogodową mapę Polski. Najchłodniej obecnie jest w Zakopanem, 9,5 stopnia. Najcieplej w Koszalinie, ponad 20 stopni. Wreszcie kraju około 15 stopni. Tropikalny poranek w takim razie tylko trwa w Koszalinie na Pomorzu Środkowym. Jeżeli chodzi o to, co w ciągu dnia, to zachmurzenie będzie małe albo będzie wręcz bezchmurnie. Tylko na północy to zachmurzenie małe i ewentualnie na wschodzie. W Bieszczadach możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 26 stopni w Zakopanem, przez 28 w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim, do 31 w Toruniu i Bydgoszczy. Wracamy do słuchania muzyki w Trójce. Jest 4:12. Słuchają Państwo Coś mi świta w programie Trzecim Polskiego Radia. Long days, tall rum, it's clementine in summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through the city in red, breaking hearts and turning heads. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain. Okay. 4:16 jest teraz. Słuchają Państwo, coś mi świta w programie trzecim Polskiego Radia. Ciekawe zestawienie, proszę Państwa. Polska Izba Turystyczna przedstawiła wyniki raportu Zagraniczne wakacje Polaków 2024. I wynika z niego, że Turcja, Grecja oraz Egipt w tym roku znalazły się na podium wakacyjnych kierunków turystycznych nas, Polaków. Jak powiedział Jarosław Kałucki z TravelPlanet.pl, w tym roku uzyskała m.in. Tunezja, która jest... czwarta, chyba najgorsze miejsce. No, trzecie miejsce to się cieszy z brązowego medalu, drugie no to było blisko złota, czyli ta Grecja biedna. No dobra, ale Tunezja jest na czwartym miejscu, a po niej są Bułgaria i Hiszpania. Niewiele straciła Turcja, chociaż cały czas jest niekwestionowanym liderem. Minimalnie straciła Grecja, natomiast wyraźnie zyskały Egipt i Tunezja i to jest skorelowane z cenami. Bardzo wyraźnie spadł koszt wakacji w Egipcie i w Tunezji. W Egipcie o 250 zł, w Tunezji ponad 300 zł. To co, może zerknijmy w takim razie na mapę pogodową Europy. Jeżeli ktoś się z Państwa wybiera na wakacje, zacznijmy od Egiptu. Dzisiaj w Kairze 35 stopni i lekkie zachmurzenie. Przegląd jeszcze europejski w takim razie. Ankara 30 stopni, w Atenach 36, w obydwu stolicach słonecznie. No jeszcze może odrobina prywaty ode mnie, bo tuż po audycji Coś mi świta wybieram się do Curychu. Jutro będę biegł maraton, Jungfrau Maraton to w Curychu 25 stopni, a jutro w Interlaken, gdzie się odbywa to wydarzenie, będzie 26 stopni i lekkie zachmurzenie. No może być ciężko, no trochę to są warunki nie dla biegaczy, choć... jak Państwo mi wczoraj mówili, może warto by było wstać rano, jak są takie temperatury. No po to się wstaje rano, żeby uniknąć tych upałów. Tylko, że tutaj mi start zaplanowali o 8:30. To ja już nic nie poradzę. O 12:00 będzie upał, bo to będzie się biegło, bo to pod górę to z 5-6 godzin. No tak czy inaczej, zawsze kawa pomoże. No i przechodzimy już do naszego kalendarium. W 1946 roku urodził się Jacek Zieliński, trębacz, wokalista, skrzypek, kompozytor i aranżer, członek zespołu Skaldowie. Zmarł za to 6 maja 2024 roku, czyli w tym roku w wieku 77 lat. Posłuchajmy więc Skaldów w programie trzecim. Wiosek i miast, list przyszedł człowiek pisze co najmniej raz. Ludzie zejść się z drogi, bo listonosz siedzie, zamknij gaz, to co, że za granicą bójka masz. Ludzie zejść się z drogi, bo listonosz siedzie. Dostaniesz od wujka list. Ja wiem, kto w życiu myśli, nie pisze nic, kto bardzo kocha, pisze długi list. Drogi, bo listonosz jedzie, ciężka jest od listów torba, listonosza dziś. Ludzie zejście z drogi, bo listonosz jedzie, może ktoś na ten list czeka kilka długich lat. Dostanie go może dziś. Zwykłe polecone i kapelusz przed pocztą z ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma. Tu kończą się medytacje wiejskiego listonosza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwarta 25 jest teraz na trójkowym zegarze i czas zajrzeć do kalendarium. 234 lata temu, w 1790 roku, Sejm Czteroletni przyjął uchwałę o niepodzielności ziem Rzeczypospolitej. 85 lat temu, 1939 rok, II wojna światowa, naczelny wódz, marszałek Edward Śmigły Rydz, wydał rozkaz strategicznego odwrotu na tak zwane przedmoście rumuńskie. No, fajna to była decyzja. Mój prywatny, autorski komentarz. W 1973 roku warszawskie zakłady telewizyjne wyprodukowały pierwsze polskie telewizory kolorowe marki Jowisz. 1992 rok, Dariusz Baranowski wygrał Tour de Pologne. 2001 rok to dla wszystkich kierowców ważna informacja. Sejm przyjął ustawę powołującą Inspekcję Transportu Drogowego. Krokodyle się wtedy pojawiły, proszę państwa, w Polsce. Niby jeszcze klimat nie jest tak ocieplony, a już się pojawiły. 2008 rok, ciekawostka ze świata tańca. Ważni polscy reprezentanci Edyta Herbuś i Marcin Mroczek wygrali drugi finał konkursu tańca Eurowizji. 9 lat temu za to wydarzyło się coś bardzo, ale to bardzo ważnego. Pozwolę teraz sobie oddać głos byłemu prezydentowi Bronisławowi Komorowskiemu. Odpowiedzią na to jest między innymi referendum, które już ogłosiłem, będzie 6 września. To jest odpowiedzenie na apel czy na oczekiwanie ludzi, którzy chcą mieć większy wpływ na to, co się dzieje. Dokładnie tak. 9 lat temu odbyło się referendum dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych. Przepraszam, nie mogę powstrzymać śmiechu, bo to było bardzo ciekawe. Tak czy inaczej, może państwo nie pamiętają, ale frekwencja wyniosła zaledwie 7% i 0,8%, więc wynik referendum nie był wiążący. To też trochę zaczyna mnie martwić, jeżeli pan prezydent powiedział, że to jest referendum dla tych, którzy by chcieli mieć większy wpływ, to by wynikało z tego, że trochę mniej niż 8% Polaków w ogóle chce o czymś decydować. Zobaczmy, co wydarzyło się na świecie. W 1913 roku w Londynie otwarto Arsenal Stadium. W 1948 roku za to odbyła się premiera brytyjskiego filmu muzycznego Czerwone Trzewiki. 1960 rok, tutaj sportowa kartka z kalendarza. Podczas igrzysk w Rzymie Józef Schmidt zdobył złoty medal w trójskoku dla Polski. W 1970 na wyspie Fehmarn, niemieckiej wyspie, odbył się ostatni koncert Jimiego Hendrixa. 1991 rok Rada Państwa ZSRR uznała niepodległość Litwy, Łotwy i Estonii. W 1997 odbył się pogrzeb księżnej Diany. W 2022 roku, 2 lata temu, Liz Truss objęła urząd premiera Wielkiej Brytanii. Jej rządy trwały 31 dni dłużej niż rządy trzeciego gabinetu Mateusza Morawieckiego. Będę złośliwy. Jeżeli chodzi o to, kto się urodził, to w 1973 roku na świat przyszedł Nikola Grbicz. Ten Nikola Grbicz, któremu zawdzięczamy te słowa Darka Urbanowicza. Proszę państwa, uwaga teraz co powiem. Srebro Polaków na igrzyskach. Tego nie zapomnimy, jeżeli chodzi o święta nietypowe, to mamy dziś Dzień Walki z Prokrastynacją. Proszę się przyznać, czy komuś z państwa ostatnio się zdarzyło odłożyć coś na później. Czekam na telefony w tej sprawie. 22 i 7 trójek. To telefon do nas. Wracamy do muzyki. Ja powiedziałem, ile jeszcze wolnych dni przed nami do końca roku? 38. To wolne dni teraz na antenie trójki. Bye. przedstawiając kalendarium, wspominałem, że w 1970 roku odbył się ostatni koncert Jimiego Hendrixa. Słuchamy więc go. Hey Joe. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said, where you going with that gun in your hand? I'm going down to shoot my lady. You know I caught her messing around with another man. You know I caught her messing around with another man. And that ain't too cool. But hey Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Hey Joe, I heard you shot your lady down. Life line. This is for 20 minut pozostało do piątej. Słuchają Państwo, coś mi świta w Trójce i też Państwo dzwonią do naszej audycji w Trójce. Piotr z Wasilkowa jest wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Z czym Pan dzwoni do Trójeczki naszej kochanej? No, bo mnie zatrudniłem powiedzieć dzień dobry, bo można było. Po prostu dzień dobry, czyli dzień się dobrze rozpoczął, rozumiem. Nic Pan nie odłożył na później. Nie, będę zawsze bardzo dobrze z Trójką. Tak, a jakie plany są w takim razie? No, dzisiaj popracować do 10, do 11 w pracy, być i do domu już. A czym się Pan zajmuje? Co to za ekscytująca praca? Jeżeli dzień jest dobry, to musi Pan kochać swoją pracę. Kochać kierowcę autobusu komunikacji miejskiej. A, ale to Pan jeździ teraz nocnym, czy nie, no dziennym w takim razie w Białymstoku? No, ale tak. No właśnie, bo u Was tych nocnych autobusów to przez pewien czas nie było, prawda? Nie było, teraz są, ale tylko w sobotę i w niedzielę bodajże, z tego co pamiętam. Ale też się Panu zdarza jeździć na te nocki, czy raczej właśnie taka poranna zmiana zawsze? Nie, u nas w spółce akurat nocnych nie ma i u nas są dwie zmiany w naszej spółce i jeździ się albo rano, albo po południu. Ja wczoraj się przyznawałem Państwu na naszej antenie trójkowej, że wstałem pierwszy raz o 3:00. Pan w takim razie, jak Pan ciągle ma świty, to musi Pan mieć jakiś sposób na dobre wstawanie. Jaki jest Pana sposób? Kwestia przyzwyczajenia. Kwestia przyzwyczajenia po prostu. Panie Piotrze, wszystkiego dobrego życzę, dobrej zmiany i szerokości na drodze. Wzajemnie. Dziękuję. Dzięki serdeczne. I teraz przenosimy się w czasie. Zaglądamy do kalendarium muzycznego. 1961 rok. Bob Dylan zadebiutował w Gaslight Cafe w Nowym Jorku, kawiarni zlokalizowanej w sąsiedztwie Manhattanu. Znowu się Państwu pochwalę, udało mi się zdobyć numer startowy na maraton w Nowym Jorku, ale to o tym opowiem pewnie na przełomie października i listopada, bo maraton jest 3 listopada. No i ten Gaslight Cafe to było jedno z pierwszych miejsc, w którym zaczynał Bob Dylan. Jak sam mówi, urzekła go atmosfera i aura tego miejsca i w 2005 roku ukazał się album Live at the Gaslight 1962. Słuchamy więc Boba Dylana. W Trójce jest 4:42. That white skin got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Just for a second there I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts, gonna dress in drag. Only a fool here would think you got anything to prove. Lot of water under the bridge, lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be feel like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Budzą się Państwo z Coś mi świta w Trójce. 15 minut pozostało do piątej, już nawet 14. Polscy piłkarze odnieśli sukces, szok i niedowierzanie, jakbym miał podawać albo redagować tytuł dla tabloidu. Rozpoczęliśmy czwarty sezon Ligi Narodów, bo jak wygrywamy, to my rozpoczęliśmy, jak przegrywamy, to oni przegrali. Od pokonania w Glasgow Szkocji 3-2. O szczegółach opowiedzą nam teraz przedstawiciele redakcji sportowej Polskiego Radia, Filip Jastrzębski i Tomasz Kowalczyk. Po 44 latach piłkarska reprezentacja Polski ponownie pokonała Szkocję. Spotkanie na Hampden Park zaczęło się jak w pięknym śnie. 8 minuta, Lewandowski przepuszcza piłkę do Szymańskiego. Mocny strzał, piłka odbija się od słupka i 1-0 prowadzi Polska. Szkoci wydawało się, że wyrównali, ale w 23 minucie po strzale Scotta McTominaya okazało się po wideoweryfikacji, że dotknął piłki ręką i gol nie został uznany. W 43 minucie faulowany był Nikola Zalewski, a Robert Lewandowski wykonał rzut karny. Pewnie i było 2-0 dla Polski. A po przerwie bardzo mocne uderzenie Szkotów, piłka do Billiego Gilmura. Już w 46 minucie nasi rywale złapali kontakt. A w 76 minucie był remis, bo na 2-2 trafił McTominay. I w końcu doliczony czas gry. Szkoci walczą o zwycięstwo. Tymczasem atak szarża lewym skrzydłem Nikoli Zalewskiego wpada w pole karne i faulowany przez Granta Hanleya sędzia Glenn Newberg ponownie wskazał na 11. Nikola Zalewski strzela, bramkarz reprezentacji Szkocji Angus Gunn jest blisko obronienia tego strzału, ale piłka ostatecznie wślizguje się do siatki i w takich okolicznościach Polska wygrywa ze Szkocją 3-2. Polacy zmierzą się w niedzielę z Chorwatami. Jeszcze kilka ważnych wydarzeń z Ligi Narodów. W drugim meczu grupy A1 Portugalia wygrała w Lizbonie z Chorwacją 2-1, a jedną z bramek dla gospodarzy uzyskał już prawie przed 40, 39-letni Cristiano Ronaldo. Było to jego 900 trafienie w karierze. Jeszcze ciekawostka od mojego kolegi z TVP Sport Kuby Pobożniaka, którego serdecznie pozdrawiam. Piłkarski święty Graal napisał: zdobyty San Marino czekało 20 lat, konkretnie 7435 dni. Nie wygrali w kolejnych 140 meczach aż do wczoraj. San Marino Liechtenstein 1-0. To jest cud, napisał. No rzeczywiście, jak się czeka 20 lat, to może my polscy kibice nie jesteśmy w takim złym położeniu. Przynajmniej czasami jakiś punkt przywieziemy i na turnieju jesteśmy jakimś. Szybko się wróci, ale pieniądze zarobione, no jest to jakaś logika. No i na pewno jest to piękniejsze niż czekać na zwycięstwo 20 lat. Choć z drugiej strony, jak jest zwycięstwo po 20 latach, to jak ono musi smakować. Ciekawe, co Państwo sądzą o meczu Polaków. Czekam na Państwa telefony. Może Państwo znowu w nich wierzą. 22 i 7 trójek to telefon do nas. A teraz już słuchamy Bowskiej w Trójce. Może usiądę, ale nie wiem na razie, to Czasu też szkoda na niewstawanie 8 minut do 5. Zerkamy do kartki z kalendarza. 81 lat temu urodził się Roger Water, tak więc Pink Floyd na naszej antenie. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm. Classroom. Teacher, leave them kids alone. Pink Floyd na antenie Trójki. 4 minuty pozostały do 5:00. To oznacza, że za 4 minuty drugi dziś serwis Trójki. No, Krzysztof Zyblewski już się przygotowuje, a jeżeli chodzi o to, co przed nami po 5:00, no to między innymi opowiem Państwu o lekcjach religii, a także o tym, że będzie powtórka wyborów na wójta Korycina. Tam w tym Korycinie jeden głos zdecydował o tym, że dalej nie ma wójta. To po 5:00.